parte ești dispus să mergi în lupta pentru putere. Demnitate, spectacolul care îți dă fiori pe șira spinării. Hai să trăiești o experiență răvășitoare alături de Marius Manole și Șerban Pavlu la Demnitate, cel mai vizionat spectacol al stagiunii. În București, la Teatrul Avangardia pe 15 aprilie și pe 17 aprilie la Festivalul Bacău Fest Monodrame. Info și bilete pe teatrulavangardia.ro, recomandat de Europa FM. Europa FM live pe plajă 2018. 26, 27, 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Grupul Greco al Consiliului Europei critică multe modificări din reforma românească a justiției și cere țării noastre să abandoneze secția pentru investigarea magistraților. Vorbim la știri și despre drumurile cu gropi. De exemplu, în Vama Albița, gropile atrag politicieni. Iar în București, primarul general anunță mare asfaltare și consideră consilierii opoziției vinovați că aceasta nu s-a făcut mai repede cu costuri mai mici. Diferența o vom imputa consilierilor generale ai PNL, firmele lor de casă au lucrat ani de zile cu primăria capitalei și nu vor să se oprească, pentru că o duc foarte bine. Senatul face primul pas spre dublarea termenului de valabilitate al pașapoartelor electronice. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Vreme mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade. Pe litoral vor fi cel mult 11-12 grade. Cerul va avea norări temporar mai accentuate, în special după amiază și seara, când, la munte și izolat în celelalte regiuni, se vor semnala ploi de scurtă durată și, posibil, descărcări electrice. Izolat vor fi condiții de grindină. Vremea se menține deosebit de caldă și în București. Spre seară vor fi posibile ploi slabe, maxima 25-26 de grade. Ascultați știrile Europa FM. După două luni de analize și discuții la București, Grupul Statelor Împotriva Corupției al Consiliului Europei, cunoscut pe scurt drept GRECO, a publicat în această dimineață raportul în care evaluează impactul modificărilor legilor justiției din România. Organismul se declară profund îngrijorat de anumite aspecte ale reformei actuale din justiție. De exemplu, experții GRECO recomandă autorităților române să abandoneze ideea înființării unei secții speciale care să ancheteze magistrați și să elaboreze, în schimb, criterii clare și transparente pentru numirea și revocarea procurorilor șefi. Anca Grădinaru a citit raportul GRECO. Experții GRECO se declară profund îngrijorați de posibilele efecte ale celor mai disputate modificări făcute de Parlament la statutul judecătorilor și procurorilor, la legea privind organizarea sistemului judiciar și la legea privind Consiliul Superior al Magistraturii. În privința noii secții speciale de investigare a magistraților, GRECO arată că se poate ajunge la suprapunerea unor atribuții și conflicte cu DNA, DICOT și cu actuala secție militară din cadrul parchetului general. În același raport, experții grupului Statelor Împotriva Corupției cer înființarea unui mecanism transparent bazat pe criterii obiective de numire a procurorilor șefi, în cadrul căruia CSM să aibă un rol mai important decât acordarea unui aviz. Această recomandare a fost făcută și în cadrul rapoartelor MCV. Pe de altă parte, GRECO critică și proiectele de amendare a legislației penale în curs de modificare. Este vorba despre prevederile care se referă la darea de mită, traficul de influență și abuzul în serviciu. Cine este însă GRECO, de ce monitorizează reforma justiției din România și ce efecte au recomandările și rapoartele sale? Ne spune Teodor Tiță. GRECO este grupul de state împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei. Organismul a fost înființat în 1999 pentru a urmări dacă statele membre respectă standardele anticorupție. Evaluările privind România marchează folosirea pentru prima dată de către GRECO a unui articol din regulamentul său de procedură, articol introdus recent pentru a permite o procedură ad hoc în circumstanțe excepționale. Articolul poate fi aplicat atunci când o reformă instituțională, o inițiativă legislativă sau o modificare procedurală poate duce la încălcarea gravă de către un membru al Consiliului Europei a standardelor anticorupție. Procedura Greco a fost inițiată după ce mai multe instituții din România și din străinătate și-au arătat îngrijorarea față de felul în care au fost modificate, în regim de urgență, legile justiției. Din Greco fac parte 49 de state, adică toate statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv România, la care se adaugă Statele Unite ale Americii și Belarus. În principiu, Greco nu poate aplica sancțiuni directe statelor membre care încalcă standardele anticorupție. Însă rapoartele sale sunt publice, pot ajunge la organisme internaționale, la presă și, în felul acesta, în fața cetățenilor. Ministerul Educației de la noi schimbă strategia finanțării locurilor în universitățile de stat. Astfel, 45 de universități din România sunt obligate ca, începând din toamnă, să repartizeze o parte din locurile subvenționate către facultăți ce pregătesc specialiști în domenii considerate cheie pentru viitorul țării, cum ar fi industria auto, turismul, tehnologia informației, agricultura sau farmacia. În total, 5.000 de locuri ar trebui redistribuite dinspre domenii umaniste, precum științele sociale sau drept, către cele tehnice. Ministrul Educației Valentin Popa declară pentru Europa FM că astfel se respectă programul de guvernare, dar și strategia națională pentru competitivitate până în 2020, o strategie adoptată de guvern încă de acum 3 ani. Problema ridicată de mulți universitari este însă că 8 mari universități vor pierde între 10 și 60 de locuri finanțate de stat, în timp ce universități modeste, precum cele din Craiova sau Suceava, vor primi mai mulți bani. Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, spune la Europa FM că decizia ministerului, deși provizorie, va alimenta amatorismul în învățământul universitar. Stai de unde se face performanță, unde s-a tras studenți cu taxă, unde actul educațional este de calitate, recunoscut internațional și finanțez universități de cartier, dacă îmi permite să forțez lucrurile, doar ținându-le la perfuzii din banii bugetului. Aceste universități, dacă nu ar avea finanțare, nu ar exista. Nu problema este să tai, problema este unde duci locurile acestea. Rectorul Universității de Vest din Timișoara contestă și obligativitatea creșterii numărului de locuri în universitățile tehnice, afirmând că aceste locuri nu se ocupă nici în prezent. Excelent, sunt de acord cu situația asta. Doar că, cum se duc la aceste domenii, care a căror capacitate de absorție este limitată din partea RACIS-ului, nu au capacitate de școlarizare și vor dezvolta pe orizontală în aceste universități specializări care sunt concurente cu ale universităților de acest gen. O să vedeți cum se va dezvolta secția de comunicare de la Universitate Politehnică, de exemplu, secția de management de la Universitate Politehnică sau de la una de agronomie, secția de marketing de la Universitate Tehnică. Nici o operație de chirurgie cardiovasculară în zona Moldovei. Blocul operator al Institutului de Boli Cardiovasculare a fost distrus într-un incendiu ce a fost stins după 7 ore. Pacienți evacuați din saloane, costuri greu de estimat deocamdată. Ceea ce pare mai grav, Institutul de Boli Cardiovasculare Ime Georgescu nu deține autorizație de securitate la incendiu, transmite Violeta Cincu. Apelul pentru incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași a venit la ora 0:30. 10 autospeciale au intervenit mai bine de 7 ore pentru stingerea incendiului. Etajul 6 a fost grav afectat. Este etajul unde se află blocul operator de chirurgie cardiovasculară. Toți pacienții au fost evacuați și mutați în clădirea alăturată ce aparține Spitalului Parhon. Inițial au fost transferați din zona afectată de incendiu 18 bolnavi. Apoi s-a decis evacuarea a 120 de pacienți de la alte etaje. Problemele au început să apară după ce Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat că spitalul funcționa fără a deține autorizație de securitate la incendiu. Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, Silvia Bolohan. La acel moment a fost aplicată sancțiune avertisment, întrucât legea privind apărarea împotriva incendiului proroga termenul de obținere a acestui document până la sfârșitul 1 septembrie anului 2017. Toate intervențiile de chirurgie cardiovasculară sunt amânate pe o durată nedeterminată. Managerul Institutului de Boli Cardiovasculare nu poate evalua costurile și susține că nu știe ca spitalul să nu dețină autorizație de securitate la incendiu. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Continuă protestele angajaților din spitale după plafonarea sporurilor, ce a provocat și reducerea multor salarii. În această dimineață, câteva zeci de angajați ai Spitalului Bucureștean Sfântul Ioan au ieșit să strige nemulțumirea. Au continuat protestele și la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, dar și la cel Ieșan. De la 1 ianuarie, salariile asistentelor și ale medicilor au crescut semnificativ, însă sporurile au scăzut. După această decizie, biologii, biochimiștii, asistenții, infirmierii, brancardierii și personalul TESA reclamă că veniturile le scad drastic, între câteva sute și chiar 1400 de lei în unele cazuri. Între timp, investițiile în sănătate se lasă așteptate și cu zecile de ani. Singurul dispensar TBC din județul Ialomița folosește un aparat de radiologie vechi de 50 de ani. Deși medicii au cerut ajutor pentru ca echipamentul să fie înlocuit, răspunsul nu a venit până acum. Mădălin Sofronie. Dispensarul TBC din Slobozia este unicul din județul Ialomița, unde se investighează și se tratează cazurile de tuberculoză. Activitatea este însă îngreunată din cauza aparatului de radiologie, care nu mai oferă diagnostice precise pentru că este foarte vechi. Anul acesta, echipamentul a împlinit 50 de ani de funcționare neîntreruptă. Medicii spun că cel mai mare risc este ca aparatul să se strice de tot, iar dispensarul să se închidă. Anual, în Ialomița sunt descoperite peste 100 de noi cazuri de TBC. Deși cunosc situația, reprezentanții Ministerului Sănătății nu au luat până acum nicio măsură. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Primarul general al Bucureștiului dă semnalul pentru o campanie amplă de asfaltare și reabilitare a drumurilor și trotuarelor capitalei, în prezent pline de gropi. S-au făcut foarte multe gropi în carosabil din cauza fenomenului îngheț-dezgheț. Avem o evidență foarte clară a acestor gropi, a acestor cratere deja în anumite zone. Trebuie în regim de urgență să începem repararea și reabilitarea tuturor bulevardelor și arterelor și de asemenea a trotuarelor din capitală. Primarul Gabriela Firea spune că reabilitarea străzilor din București ar fi putut face mult mai repede și mai ieftin dacă ar fi fost funcționale companiile municipale. Ea a criticat PNL pentru că a votat împotriva înființării acestor companii și susține că va imputa liberalilor diferența dintre cât va costa reabilitarea și cât ar fi costat. Diferența o vom imputa consilierilor generale ai PNL care, obligați, forțați, manipulați chiar, amenințați de către domnii Orban și Bușoi, nu votează în Consiliul General pentru a face reduceri de cheltuieli, deci economii la buget. La București nu avem voie din cauza aceluiași PNL care are foarte multe interese și firmele lor de casă au lucrat ani de zile cu Primăria Capitalei și nu vor să se oprească pentru că o duc foarte bine. Vacanțe exotice, haine de firmă, copiii la școli foarte bune și e bine, e un trai foarte bun. Întâmplător sau nu, mai multe autorități locale vorbesc despre drumuri în această perioadă. Consiliul Județean Arad începe modernizarea celui mai distrus drum județean din Arad. Catalogarea nu aparține doar localnicilor care își deteriorează mașinile cu care circulă pe acolo, ci chiar autorităților locale. Președintele Consiliului Județean Arad, Justin Cioncă. S-a semnat contractul de execuție a lucrării de modernizare a drumului județean între Naidorf și limite de județ Timiș. Asta înseamnă că până la mijlocul lunii mai, utilajele vor lucra la modernizarea celui mai distrus drum județean. Valoarea lucrărilor este de aproximativ 5,8 milioane de lei, iar durata de execuție este de 12 luni. Pentru drumul acesta județean au fost prevăzute diferite tipuri de consolidări și reabilitări. Drumul care face legătura între Valea Mureșului și județul Timiș nu a mai fost modernizat din 1968. Consiliul Județean Arad administrează aproximativ 1200 de kilometri de drumuri județene, din care a anunțat că vrea să reabiliteze în următorii ani aproximativ un sfert. Gropile late de 3 metri din Vama Albița au devenit loc de pelerinaj pentru autorități. Ieșirea din România pe la Vama Albița, cea mai mare din estul țării, este plină de gropi pentru că drumul n-a mai fost nici acolo modernizat de mai mult de 20 de ani. Reprezentanții mai multor ministere au mers în ultimele luni în vizită la Albița ca să vadă gropile, dar niciunul nu a putut spune când va fi rezolvată problema. Sorin Saizu transmite. Situația cea mai gravă este pe porțiunea care aparține Ministerului Finanțelor, iar reparațiile depind de aprobarea unei suplimentări a bugetului ANAF din Iași. Pe o distanță de aproape un kilometru, ieșirea din România destinată tirurilor este complet distrusă. Drumul este acoperit de gropi chiar și de 3 metri lățime. O parte din căile de acces din Vama Albița țin de Ministerul de Finanțe, iar cealaltă parte de drumurile naționale. Probleme mai mari sunt la drumurile finanțelor, motiv pentru care autoritățile din Iași și Vaslui au trimis memorii către minister încă din vara anului 2017. În ultimele luni, diversi șefi de prin ministere sau agenții de la centru au venit în vizită în Vama Albița ca să vadă gropile. Nimeni nu a putut spune însă când va fi rezolvată această problemă. Zilnic, peste 2000 de oameni tranzitează Vama Albița. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Pașapoartele vor avea în curând un termen de valabilitate dublu decât în prezent. Senatul a făcut primul pas în acest sens, adoptând un proiect de lege al guvernului. Are detalii Cristian Citre. Potrivit legii adoptate de Senat, pașapoartele simple electronice vor fi valabile 10 ani, în loc de 5 cât sunt în prezent, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani. În cazul românilor care au între 12 și 25 de ani, termenul de valabilitate al pașaportului a fost extins de la 3 la 5 ani. De asemenea, au fost introduse condiții restrictive pentru eliberarea unui pașaport temporar în regim de urgență de 3 zile. Astfel, solicitanții vor trebui să dovedească faptul că, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport electronic. Nu în ultimul rând, cei care nu doresc un pașaport electronic pot solicita unul temporar, care însă le va fi eliberat în intervalul în care se emite pașaportul simplu electronic. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Ascultați știrile Europa FM. Un avion militar cu 200 de persoane la bord s-a prăbușit aproape de capitala Algeriei. Primul bilanț indică peste 100 de morți, după cum relatează presa locală. Autoritățile au mobilizat sute de agenți la fața locului. Revenim cu informații în știrile următoare. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. AS Roma își propune să joace finala Champions League după răsturnarea spectaculoasă reușită în sfertul cu Barcelona. Învinși pe Camp Nou cu 4-1, italienii s-au impus cu 3-0 în returul de aseară și merg mai departe grație golului înscris în deplasare. Dzeko a deschis scorul pe Olimpico încă din minutul 6. De Rossi a transformat apoi un penalty în minutul 58, iar grecul Manolas a semnat reușita calificării în minutul 82. Italienii au dominat inclusiv la posesie, iar Leo Messi nu a avut nicio realizare notabilă. Nu am fost deloc conectați la importanța acestui retur, a recunoscut antrenorul Barcelonei Ernesto Valverde. De partea cealaltă, Eusebio Di Francesco se gândește deja la finala de la Kiev și spune că secretul revenirii după eșecul 1-4 de săptămâna trecută a fost o pregătire excepțională pe plan mental. AS Roma a reușit una dintre cele mai spectaculoase răsturnări de scor din istoria Ligii Campionilor și ajunge pentru prima oară din 1984 în semifinalele competiției de top. Cealaltă echipă în căutarea unei remontada aseară, Manchester City, s-a oprit în sferturi, învinsă și în returul cu Liverpool 2-1. După eșecul 0-3 de pe Anfield, trupa lui Pep Guardiola a început în forță și a deschis scorul încă din minutul 2 prin Gabriel Jesus. Cormoranii au rezistat însă apoi în apărare, iar Salah și Firmino au închis partida în repriza a doua, egipteanul a înscris în minutul 56, iar brazilianul în minutul 77. În finalul primei reprize, City a avut o bară, dar și un gol anulat pentru offside, decizie în urma căreia Guardiola a fost trimis în tribune pentru proteste. Pentru Liverpool este prima calificare după 10 ani în semifinalele Champions League. Diseară de la ora 21:45 se vor stabili și celelalte două echipe din penultimul act. Real Madrid primește vizita lui Juventus după ce a câștigat prima manșă cu 3-0, iar la München, Bayern și FC Sevilla se înfruntă de la scorul de 2-1 în favoarea nemților. Handbalistele de la Metz vor să scrie istorie la returul pe teren propriu cu CSM București din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Franțuzoaicele au pierdut prima manșă la 13 goluri diferență și chiar dacă nicio echipă nu a reușit să întoarcă un asemenea deficit, antrenorul Manu Maionad se bazează pe determinarea elevelor sale. El crede că Metz poate reuși imposibilul dacă va avea un joc mai realist. Metz nu a prins niciodată careul de aș al Ligii Campionilor, în timp ce pentru CSM București ar fi a treia calificare la rând la turneul Final Four de la Budapest. Returul din